يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. ديرو شاغلو آغلو د مجلس ګډون کوونکو تاسو ټول ته شر اغلاست وایم او ستاسو هغه رایو ته شر اغلاست وایم چې تاسو دلته پیش کړلې. د دې معتمرونو او د دغه کانفرانس او د دغې غونډې هغه اصلي څه هدف ته راځم چې دا د څه دپاره جوړېږي، هدف پکې څه دی او د دې نه مقصد څه و. او الحمدلله هغه مقصد به لاسته راځي او ډېره حده پورې مقصد لاسته راغه، هدف لاسته راغلی دی. د همدغو کنفرانسونو یا د دغو غونډو تقریبا د اسلامي امارت ملګرو چې د کومه رئیس موږ د امریکایانو سره کښېنستلو او امریکایان دې ته آماده سوه چې خبرې باید وشي په جنګ باندې د افغانستان مسله نه حل کېږي. دا اولنی شی د الله شکر ادا کوم چې دا د خدای لوی د خدای جل جلاله یو لوی نصرت و چې د افغانانو سره اوس هر څوک وایي دا اوس دا به نه څېړو چې څوک اشغال وایي څوک یې نه وایي. نه روسان چې افغانستان ته راغلي وو هغه وویل چې موږ اشغالګر یو، نه هغه خلکو وویل چې د دې سره ملګري وو چې دا اشغالګر دي. هغوی ترقي راوړې ده، دې ډوډۍ راوړې ده، دې کپړې راوړې چې دې ته افغانستان ته ترقي راوړې ده. او نه هم انګریزانو دا ویلي وو او نه هم امریکایان دا وایي، نه که بل تجاوزګر یم علاقه وایي چې دې تجاوز کړی دی. هغه څوک چې سره ملګري وي هغه به هغه دریا ورسره وایي چې کوم راغلي دي. واقعت او هغه شی چې بیا په دنیا کې نه کېږي، د دنیا ټول خلک به دې پوهېږي چې په دې ملک تجاوز وسو، نه کوم لیکنه سوې وه، نه کوم قرارداد سوی وو. د هغه باوجود بیا بل دا مسله وه چې د هغه سره څه ملګري چې وه، یو نیم لک خارجان وه، هغه افغانان چې په بغل کې ځغستله هغه هم وه. د هغه باوجود یې وکړل الحمدلله، خپل امریکایان په دې قایل وسو چې راسئ خبرې وکړو، دا نه کېږي. دا خو د خدای له رحم دعایو شکر وایي چې دې مسلې ته موږ راغلو، ورنه دغسې وخت خو نه وو چې موږ سره بیخي خبرې څوک وکړي. په ګونتنامو کې مې شپې سدا کولې، دیارلس کاله موږ هلته پنځه انتظار تېر کړو. نو دا اول د خدای نظر د دې نصرت شکر گزار یو، الله دې موږ توفیق راکړي د الله شکر ادا کړو. بله خبره دا ده چې کله امریکایانو مذاکره شروع کړه نو موږ وایو چې یاره اوس که کله چې موږ پوه شو چې امریکایان زموږ سره مذاکرات کوي او خبرې کوي د وتلو لار جوړوي، نو راځئ د خپلو افغانانو دپاره موږ هم لارې لټول شروع کړو. خو دلته یو سوال دی، ګوره چې ښه په دې موږ ورته متوجه سو. خلک اوس د اوربند هم نارې اوس هم وایي چې صلح دې اوس راسي. ګوره صلح هلته راکلی شي چې د صلح د خلکو سره ته مواجه سي. تر اوسه موږ د امریکایانو سره ټکر دی، تر اوسه موږ جنگ د افغانانو سره نه دی. دا چې افغانۍ د امریکایي په بغل کې ولاړې دا خو د دکه ګناه ده، دا خو زما ګناه نه ده. که امریکایان دا ډې نه ووځي، امریکایان د افغانستان نه ووځي، زما شرعي علما او شریعت د دې امر نه راکوي چې زه بیا برغمه کوم، بیا به زه یو حل لولم. د همدې خبرې لپاره چې افغان چې کله امریکایانو صرف ګوره اوس په وینا کې خبرې کړي دي، موږ دې ته اماده یو افغانان مې راغوښتي دي. خدا افغانان باید په دې پوه شي دلیا راغلي چې دا موږ د حل دپاره راغوښي د افغانستان د مستقبل د لوړو مسایلو دپاره ښه نظر ورکړي، ښه الهام ورکړي چې راتلونکي مذاکرات کېږي کم کم فکرونه په کار واچوي چې افغانان یو موټی سي. هغه کې کوم کسان چې راغلي او دا هم په دې هغه کوم کسان چې دلته راغلي دي، موږ په دې کې دا هم ونه کړله چې په دې هم قلم کشي دا جنډي وي، تر څو موږ وپېژنو څوک صلح غواړي او څوک یې نه غواړي. صلح به راځي ځکه صلح د افغانانو ارزو ده، صلح د الله خوښه ده او صلح د افغانانو ارزو ده. او موږ دا ویلی شو چې افغانان صلح غواړي او موږ افغانان سره یو یو، دې کې هېڅ شک نشته. هغه څوک چې اوس دې کانفرانس کې خبره دا ده چې د کوم خلکو خپلې نظریات وړاندې کړل، زه خو چې څونه نتیجهګري ما وکړله، اکثره رایې پر دې چې هغه افغانستان کې یو حل غواړي ښې رایې پیش کړلې. یو پهپرایي مسایلو کې یو انتخابات غواړي، د حکومت په جوړښت کې یو اچنده یو بله دال عرب یو انتخابات به عام به خاص به څنګه. دا د افغانانو کار دی چې کله کښېنست دا مسایل به وروسته جوړېږي، خو په مجموع کې د دې خلکو نظرونه مثبت وه. اما د پخوانه موږ ویلي وو چې موږ د یو چا سره خبرې نه کوو لکه د کابل د ادارې سره، ځکه موږ پوهېږو چې هغوی کښېنولي دي چې تر څو پورې هغوی په دې پوه شي چې دی راسه ځي ولاکه یو خارجي ځینې ووځي. دوی په مذاکراتو کې په زما سره لانجې جوړوي چې تر څو بل ته وایي چې ځکه نه ما سره نه جوړېږي ته ما سره څنګه ځې. او دا خبره داسې نه ده چې د چا په دغه احساساتي کوم نه احساساتي خبره کوم نه کوم. موږ ته نه راغلي پنځه کسانو د موږ د خالي د پاسپورټو په حصول کې موږ ته اجازه د سفر کولو کې دا موضوع موږ ته شار روښانه شوه چې دوی څونه اختیار لري او څومره چا تواکر کولای شي او څومره دی پیسې کولای شي ښه چې زه یو پنځه کسان پاسپورټ دی ما ته راکوي په دې کې اجازه ده دی نه لري د پاسپورټ راکولو اجازه نه لري زه د دې سره د افغانستان د قضیې په سر کښېنم چې امریکایان دې ووځي او امریکایانو سره خبره نه ایسوي امریکایان به د افغانستانه ووځي دې ته هم باید سوچ وکړو یعنې یو معقولیت دی یو که دلایل د هر چا څه وایو نو یو هغسې یو جهتونه دي چې هغه په مسایلو کې اوس دخیل نه دي او نه هم د حالت غواړي چې وغواړي د مسلې باطلوي او د دغه یو ښه ثبوت د نننۍ ورځې دغه اوسنی کانفرانس دی چې اوس اکثریت اراوی پر دی چې د حل لاره ولټول سي ولې د کوم جهاته څه چې څه کسان اغلي هغوی هویدا او برملا معلوم سو چې هغوی دې ته دغه کوي نه چې پر حل ورږېږي بلکې پر دې ورږي چې څنګه اخلال وسي او څنګه دغه وسي او دا ځکه مخکې ثابت وشي بیخي به خدګو دا غونډه مونه غوښتله خو اوس د خارجانو د دوی د انډیوالانو د خاص ورته وویل شي چې نه دا غونډه وکړي نو یې وکړله دې کسان چې راغلو دننه موږ دا نتیجهګري وکړه چې دا خلک ایا د مذاکراتو مستقیم واړوه که نه واړوه قسم بالله د خدای د نصرت علامې چې دا طالبان په خوله کې اچول وي د کابل اداره د خبرو واړه نه ده ځکه موږ پوهېږو نن کوم کسان چې راغلي دي هغوی اولنی نشست و هغوی به ویلي وای چې خدای مې راوله نشست مې جوړ کړی دی دا چې ډېر اختیار ستاسې دی چې مې کلام کښکولی کېدی چې موږ نه وای راغلي خو دوی به دا استقبال کړی وای چې دا مې ښه نظر وړاندې کړی دی راځئ چې ښه نه کړو آینده مذاکرات لپاره ښه لار کومه لار کولی شو پر کومه لار تګ کولی شو دوی دلایل د دې وای چې دا اشغال نه دی او دا خو چې راغلي د ملل متحد قانون دا نه دي ته ویلي اوس د ملل متحد قانون خو د افغانستان قانون نه دی افغانستان خو د اسلام د مسلمانانو ملک دی د ملل متحد قانون خو د ټولې دنیا د پاره جوړ دی هغه یو خاص ملک د پاره نه جوړ نه دی جوړ دا ستا د پاره دلیل نیست کې د اشغال نه دی ځکه ملل متحد والا وجه ته اشغال نه دی ویل زه وایم چې لږ په معقولیت باید خبرې وکړو زه برځه اصلي موضوع هدف ته راځم موږ د سولې دپاره جمع شوي موږ رایې ولیدلې او انشاءالله د دې دپاره به هایده دپاره نه دا ځای د پرېکړو هم نه دی او نه د فیصلو دی نه موږ سره دا اختیار شته چې موږ پرېکړو فیصلې وکړو د پرېکړو او فیصلو اړخونه معلوم دي څوک چې جنگ سره مشتی دي چا چې واری سره کړی دي څوک سره چا سره چې اختیار دي هغه خلک معلوم دي هغه پر ناست پر دې مسایلو باندې پیشرفت لرو الحمدلله الله ته امید لرو چې موږ به سولې ته ورځو ځکه چې د افغانستان دغه مظلوم حالت چې دی دا د دې وړ نه دی چې ورځ بقا ولري ولري دغه سیدو مظلومیت حالت دی نو الله پاک به د دوه خلکو نصرت کوي لکه چې اوس هم د نصرت علامې وینو صلح به راځي خو هغه خلک په دې باندې پوه شي چې په دې سولې دپاره لرګي ماتوي یا صلح نه غواړي یا هغه څه پیښیږي چې په هغه باندې د صلح اخلال کیږي ابدا به دې دا مقصد ته ونه رسېږي ځکه د افغان وطنستان ولس مسلمان ولس دی هغه صلح او امن غواړي او څوک یې نشي سره بیلولی که څوک غواړي هغه به د کمونستانو غونجې ذلیل کیږي لکه چې ذلیل شو هغې باید په دې پوه سي دا زموږ ملت دی موږ یې غواړو که هزاره دی که ازبک دی که تاجک دی که پښتون دی هر څوک چې دی دا زموږ ورور دی زه یې اوس مثال ویلی سم هغه یې وویله چې د طالبانو په وخت کې زموږ پر دغه اقلیتونو دپاره څه شی نه وسوي ما له هغې خپل معقولیت باید دومره خو وپېژني دومره یې درک کړي چې طالبانو خو کولی شي چې دا اوس د دې کنفرانس رقم دي کې پر کښکړی وای چې دا دې نه راځي خو دا ستا وجود دلته خپله زما یو اهتمام په تا دی چې ته مې دلته پرېښی یې راغوښتی مې زما په مشوره دا ځای جوړ شوی دی ګوره په درک باید خبرو وکړو معقولیت باید خبرو وکړو زه چې د یو جهته سره کښېناستمه دا مانی چې دا کانفرانس باید جوړ شي څو کسان باید راشي خلک مې ورسره منله خو په تا قایل یم چې ته راشې ته یو اقلیت یې په افغانستان کې باید اشتراک وکړې البته چې بیا هغه شیان بیانېږي باید هغه اقلیتونه چې کوم شیان بیان کړي کدي بسي وږي همدغه اقلیتونه د دې عمارت نه ماضي ته نه ځم د هغه نه رامخکې به یې کندهار او په جلال آباد پته کې د ځمکې چا ولي بیا خو د عمارت په وخت کې ورته راوګرځي هندوان د هندوستانه راغله سیکانه له خپلې ځمکې راوګرځولې هغوی ته قوانې خپلې ورکولې زما اصلي هدف دا دی چې هغه اقلیتونو ته هم په دې قایل یو پرېږده چې یو بل نو ټول افغانان دلته دا ټول د یوې خاورې بچان دي د یو ټولو سره موږ غواړو که دا کسان دغه نه وي افغانان یو نه دي پنځه دېرش میلیونه افغانان چې اوس په څلوېښت تقابو رسېږي افغانان یوازې د دې څه عبارت نه دي چې دا موږ ناست یو افغانان سوله غواړي که زه غواړم که نه غواړم که ته غواړې که نه غواړې که ته هر څه وایې سوله به راځي د دې طلبدار دي اخر به سوله راځي انشاءالله نو په دې خاطر زه وایم چې هر سړی باید خپل د ځان سره پر هغو مسایلو بحث وکړي لوړ فکر ولري د خپل د ملت د حالي د دغه حالي وضعیت ته وګوري د خپل ملت د اقتصاد و د دربدردۍ و د دې محتاجینو و د دې کونډو و یتیمان و په هره خوا کې کونډو و یتیم پېښېږي دا زموږ ستاسې پر اوږو باندې پراته دي دا زموږ ستاسې ملک د دې نه دي په یو هوټل کې خوراک وکړو د سوالګرو سره په دې حالت کې دا شیان نه دي په کار چې تېره تکرارې هغه شیان په کار دي چې هغه مخته تګ دپاره وکولی شي هغه شی په کار دي چې ایجابي او مثبت فکر د دې ځای نه وباسي او د هر چا مسؤلیت هم دا دی وتعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان ته چې دلته راغلی پر هغه باندې کومک کوه چې هغه د الله دپاره ستا دپاره د خپل مظلوم ولس دپاره خیر وي. هغه شی مه باسه چې ته دلته داوې وایې او هغه شیان ادا کوې. هغه شی دي چې هغه د دنیا د معقولیت سره مچپه دي. اوس خپله کفري هېوادونه په دې قایل دي چې دا اوس زموږ سره چې کشن دي. کفري هېوادو دا وایي چې افغانستان سره ظلم وسو په دې کې مسلې وسو. خپله به د امریکا نه هم اخر دا اقرار وکړي. خو لا دی وایي چې نه دا اشغال نه دي او دا خو دوی په دې دغه کې راغلي. دا اوس د کومه ځاله کوي. خو په هر صورت فکر ایجابی و د دې کام د مؤتمر د جوړولو او دا کوم کسان چې راغلي دي ډېر ښه وړاندیزونه یې وکړل. د دې څه ډېر ښه اخذ وکولی شو او د دې اصلي تمهید راتلونکو مذاکره چې ټیم د پاره دی چې هغه به د افغانانو مذاکره چې ټیمونه جوړیږي هغه به د افغانستان مستقبل ټاکي. په دغه شکل دانه دا اصلي دلته یو امتحان و. چا چې د جهاد ته خوشحاله ولو د پاره یو خبره وکړه هغه خوشحاله کوي. نو دغه وخت بیا پیسو په دې نه پېژني چې دا روشن فکر دی او دا یو ښه فکر لري او دا به افغانستان ته شي. هغه کفا و چې ځان یې وړاندې کوي. یو څوک چې دا سوچ کوي چې آینده باید څنګه جوړ کړو, څنګه باید یو د بل سره د کوم مشکلات دا راکم کړو او څنګه هغه دپاره لار ومومو چې مور سره یو موټی شو, هغه به نور هم وړاندې ځي انشاءالله. پر هغه به نور خلک هم بیا حساب کوي او الله دې توفیق راکړي چې موږ تاسو ټول د دې دپاره داسې فکرونه په ځان کې موجود کړو چې هغه زموږ تاسو د بچیانو دپاره د دپاره خیر وي. نه دا چې هغه ځای کې داسې یو شی ووایي چې خپل د زړه براس باسو او د غونډې یا خدای نه خسته چې د یو خښته د یو ښه اساس دپاره یو شول کېږي هغه اخلال کړو. خدای جوړ کړي چې وخت منې نیولې او خدای جوړ کړي چې دا شی وڅو په دې ازور دسه ویني. خو البته دغه شیان چې کوم سبا جوړ وسو کسي بل جهت نه سړي اورېږي طبيب دا وایي بیا کني ما اصلي هدف دا و چې د دې کانفرنس د مؤتمر چې جوړ شوی د دې هدف وایي چې اصلي هدف چی دی. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.